อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณช่วงของการสักการะเหมือนเช่นเคยนะคะการสักการะก็คือการสนทนาธรรมะหรือว่าถามประเด็นปัญหาต่างๆที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีและท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาทกประจำรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นประจำสม่ำเสมอมาเป็นเวลา 5-6 ปีได้แล้วนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่2ของเดือนเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเป็นวันที่1เป็นอาทิตย์แรกไปแล้ววันนี้เป็นอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2558ค่ะวันนี้เป็นวันแรม12ค่ำเดือน11นะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเริ่มต้นด้วยคำถามแรกของคุณนุรัตจากจังหวัดสระแก้วก่อนนะเจ้าค่ะมีประเด็นคำถามที่น่าสนใจทีเดียวถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะที่อาจจะตรงใจกับท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านก็ถามว่าการที่เราเนี่ยเวลาเราไปทำบุญนะเจ้าค่ะแล้วก็เราก็จะใส่ชื่อบิดามารดาหรือคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยให้เป็นร่วมเป็นเจ้าภาพอย่างเช่นเป็นเจ้าภาพในการทำบุญทอดกฐินหรือทำบุญอะไรต่างๆก็ตามอย่างที่แม้แต่ตัวโยมเองก็ทำเนี่ยนะเจ้าคะทั้งที่บิดามารดาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยท่านเสียชีวิตไปนานแล้วล่ะแต่ว่าเราก็ยังทำอย่างนี้อยู่เนี่ยหมายถึงใส่ชื่อให้ท่านเป็นเจ้าภาพร่วมกับเราในการทำบุญต่างๆเนี่ยทางคุณนุรัตถามมาว่าการที่เราทำอย่างนี้นะเจ้าคะเป็นสิ่งที่ดีทำแบบนี้เป็นการสมควรหรือไม่และถ้าทำไปแล้วเนี่ยจะผิดศีล5ในข้อ4หรือไม่อันนี้ก็คือมุสาวาทานะเจ้าค่ะ อ ันนี้ก็ขอกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ชี้แจงแถลงไขให้ทราบกันเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เอาเรื่องของเงื่อนไขข้อกำหนดของการที่เราจะผิดศีลข้อ4ซะก่อน เจ้าค่ะ ศีลข้อ4คือการที่แกล้งกล่าววาจาให้ผิดต่อโลกนะครับว่าแกล้งเนี่ยหมายถึงเจตนา เจ้าค่ะ แต่เจตนาจะให้วาจานี้มันผิดจากที่โลกเขาเข้าใจกัน เช ่นเห็นบอกว่าไม่เห็นถ้าตัวเราเห็นนะแล้วเราบอกว่าไม่เห็นได้ยินบอกว่าไม่ได้ยินรู้บอกว่าไม่รู้อย่างเงี้ยหรือไม่รู้บอกว่ารู้นี่คือลักษณะของการตั้งเจตนาไว้เพื่อให้ผิดจากที่มันเป็น เจ้าค่ะ อันนี้คือลักษณะของมุสาวาทซึ่งมุสาวาทนี้อาจจะไม่ได้แค่ต้องเปล่งเสียงอย่างเช่นบางทีคุณเขียนจดหมายแล้วใช้ข้อความที่มันบิดเบือนทำให้เขาเข้าใจไปเป็นเรื่องอื่นเห็นบอกไม่เห็นไม่รู้บอกรู้อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือถือว่าเป็นมุสาวาทเหมือนกันทีนี้ก็จะมีอยู่อีกข้อหนึ่งในข้อส่วนที่สองที่พูดถึงว่าหน้าที่ของลูกหน้าที่ของบุตรหรือธิดาที่ต้องทำต่อมารดาบิดาที่เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็คือทำบุญอุทิศให้ท่านคำว่าทำบุญอุทิศให้เนี่ยก็คือทำแทนท่านคำว่าทำแทนเนี่ยคำว่าทำแทนเนี่ยนะเช่นคือเป็นเหมือนกระทูตที่ทำแทนเช่นว่าบางทีพระราชาสั่งการมอบหมายให้ว่าคนนี้ต้องทำหน้าที่นี้แล้วคนนี้ก็ไปเมืองอื่นแล้วก็บอกกษัตริย์ของเมืองอื่นว่าเนี่ยกษัตริย์ของฉันส่งความรักความคิดถึงมาให้กับกษัตริย์ของท่านแต่ว่าจริงๆกษัตริย์ไม่ได้พูดอย่างนั้นนะแต่ว่าทำหน้าที่แทนอันนี้คือเป็นผู้ส่งข่าวสารอันนี้ได้นะ อ ันนี้ถือว่าไม่ผิดเพราะว่าคุณเป็นทูตคุณทำหน้าที่นี้ซึ่งหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ที่กำหนดบทบาทมาตั้งแต่ก่อนที่คุณคลอดออกมาจากครรภ์มารดาบิดาคนนี้แล้วโผล่ออกมาเนี่ยคุณมีหน้าที่นี้ทันที คุ ณมีหน้าที่นี้ทันทีคือทำหน้าที่ในการทำบุญอุทิศให้ท่านเพราะว่าฐานะคุณเป็นลูกแต่ทีนี้จะผิดในเรื่องของศีลข้อ4หรือไม่ก็อยู่ที่เจตนาและเจตนาเนี่ยเราตั้งใจจะให้มันผิดไหมหรือว่าเจตนาเนี่ยเราตั้งใจจะทำบุญในนามของท่านจริงๆอันนี้มันอยู่ที่เจตนาของเรานะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราก็ตั้งจิตไว้ให้ถูกว่าฉันเป็นลูกนะฉันมีหน้าที่ในการที่จะทำอย่างนี้กับพ่อแม่ถึงแม้พ่อแม่จะไม่ได้บอกให้ฉันทำแต่ฉันจะทำอ่ะเพราะว่านี่เป็นหน้าที่ของฉัน เจ้าค่ะ เหมือนกับลูกน้องของพระราชาที่ได้มอบหมายมาให้แล้วหน้าที่นี้เราได้รับการมอบหมายตั้งแต่ตอนที่ออกจากครรภ์ท่านมา เจ้าค่ะ อันนี้มันถูกต้องอยู่สามารถทำได้ แต่ ว่าเราต้องตั้งจิตให้ถูกนะคือถ้าเราตั้งจิตไม่ถูกเนี่ยเราคิดว่าเราไปโกหกมันก็จะไม่สำเร็จผลนะ เจ้าค่ะ แต่เราก็ตั้งจิตว่าเฮ้ยฉันทำหน้าที่ของฉันต้องทำอันนี้ก็ถึงจะถูก เจ้าค่ะ อันนี้โยมคิดว่าคุณนุรัตผู้ถามมานี่ก็คงจะตั้งจิตได้ถูกแล้วอะเจ้าค่ะเพราะว่าทำหน้าที่ของบุตรนะเจ้าค่ะเพียงแต่กังวลเรื่องนี้ก็ผ่านไปสำหรับคำถามของคุณนุรัตจากจังหวัดสระแก้วนะเจ้าค่ะ แล้วมีประเด็นหนึ่งคุณตาใจคือถ้าเราจะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆเลยเนี่ยนะแล้วถ้าเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาแก้วด้วยเนี่ยลักษณะการทำบุญที่เราทำอุทิศให้มารดาบิดาเนี่ยก็ต้องทำอยู่ในกรอบของคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยนะมันถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาแก้ว เจ้าค่ะ คือถ้าคุณจะถือตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าเอ้ยฉันมีหน้าที่ทำบุญอุทิศกุศลให้มารดาบิดานะ เจ้าค่ะ ก็ต้องทำให้มันดีว่าอยู่ในกรอบขอบเขตของบุญที่ทำนะกรอบขอบเขตของบุญที่ทำที่พระพุทธเจ้าอธิบายก็คือให้ทำในเนื้อหนาบุญเนื้อหนาบุญในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือบุคคลผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคือมันจะแตกต่างกันระหว่างการบูชายันเช่นว่าคุณเอาอะไรไปตั้งหน้าต้นไม้หรือตั้งหน้ารูปปั้นนะซึ่งไม่ได้มีผู้รับจริงๆเนี่ยอันนี้คือลักษณะของการบูชายันซึ่งมันจะไม่ใช่กรอบขอบเขตบุญของในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือการไปบนบานศาลกล่าวอะไรพวกนี้ก็จะไม่ใช่นะแต่สิ่งที่ใช่ก็คือต้องมีผู้รับทานนะเช่นว่าเรามีทานเราก็มีผู้รับทานอันนี้คือถึงจะถูก ท านนี้แล้วนะเราอาจจะเมื่อได้บุญนี้เมื่อมีคนรับแล้วมีผู้ให้แล้วเราตั้งจิตไว้ถูกต้องแล้วทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับเสร็จแล้วเราก็อุทิศบุญนี้ให้ท่านหรือใช้ชื่อท่านเนี่ยในการเขียนลงไปว่าเออคนนี้เป็นคนทำนะเนี่ยอันนี้ก็ได้ เจ้าค่ะ อันนี้คืออยู่ในกรอบขอบเขตบุญของพุทธศาสนา คือ ง่ายคือในกรอบขอบเขตที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไว้ในเรื่องของบุญนั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ทำให้ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าหรือพุทธองค์ได้ทรงชี้แนะไว้นะเจ้าค่ะ ที ่ใจออกไปนอกทางแล้วก็เรื่องของเจตนาก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงทีนี้ถัดไปโยมขออนุญาตนำเอาคำถามที่ผู้ที่ใช้นามว่ามือใหม่หัดธรรมนะเจ้าคะธรรมนี่คือธรรมะนะเจ้าคะก็เขียนถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าถามเรื่องของภพชาติการเกิดการตายเจ้าค่ะตามความหมายของปฏิจจสมุปบาทว่ามีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรกับเทียบกับในความหมายของวัฏสงสารเนี่ยเจ้าค่ะเหมือนหรือต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ โดยนิยามแล้วเหมือนกันแต่โดยมิติแล้วอาจจะต่างกันหมายความว่าอย่างไรเอาความหมายก่อนนะความหมายมาถึงนิยามของคำว่าภพชาติแล้วก็การตายแต่ชาตินี่คือการเกิดนะไม่ใช่ว่าประเทศชาตินะแต่หมายถึงชาติคือการเกิด ชาตินี้ชาติหน้าอะไรอย่างนี้นะเจ ้ าค ่ ะ ใช่ๆนะภพนี่คือหมายถึงสถานที่เกิดบางคนก็จะแปลว่าอย่างนั้น เจ้าค่ะ หรือว่าที่มันจะมาล็อกกันให้เกิดการมีสภาวะเกิดขึ้นนะพระพุทธเจ้าให้ความหมายของความมาพบเอาไว้แล้วก็คือรูปประพบการมาพบแล้วก็อะรูปประพบเนี่ยพบนี่คือสถานที่เกิดนะหรือที่มันจะมาล็อกกันได้ระหว่างเรื่องของนามรูปที่มันจะมาล็อกกันอยู่ตรงนี้นั่นก็เรียกว่าพบซึ่งการที่มันจะมาล็อกกันอยู่ตรงนี้นามรูปอะไรพวกนี้มันจะมาล็อกกันอยู่ได้เนี่ยมันก็จะล็อกอยู่ในเรื่องของกามโลกเรื่องที่ว่ายังมีความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายแล้วหรือมันจะมาล็อกกันอยู่ในลักษณะที่ไม่มีกามละเป็นแค่เรื่องของรูปเฉยๆมันมีความสุขที่เหนือขึ้นมาจากขั้นของกามอันนี้ก็คือเป็นแบบสมาธิไป เจ้าค่ะ ยินดีแบบนี้ไปหรือในระบบที่3มันจะมาล็อกกันอยู่ได้เป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งขึ้นมาได้ก็เป็นสภาวะชนิดที่ไม่มีรูปเป็นอรูปเป็นความสุขที่เหนือขึ้นไป เจ้าค่ะ อันนี้คือเรื่องของภพถ้าเราจะเจาะจงลงมาคำว่าภพที่เป็นกามโลกเนี่ยก็คือมนุษย์เกิดเป็นเดรัจฉานเปรตวิสัยนรกเทวดา6ขั้นแรกตั้งแต่จตุมหาราชิกาจนถึงยามานิมันดรดีพวกนี้จะเป็นโลกที่ยังมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เรียกว่ากามโลก คือ นรกเนี่ยก็ยังมีความสุขของสัตว์นรกนะแต่มันจะน้อยหน่อยเช่นตอนที่มันไฟมันอ่อนลงหรือตอนที่นายรัฐบาลเนี่ยเขายกขวานขึ้นแต่เขายังไม่เฉาะขวานลงเนี่ยตอนนั้นมันจะมีความสุขนิดนึงที่เขายังไม่เฉาะขวานลงแค่นั้นนะ อ ันนี้คือความสุขที่ของสัตว์นรกมีแล้วก็เป็นความสุขทางกามตาหูจมูกลิ้นกายทีนี้ถ้าจะเจาะลึกลงไปในเรื่องของโลกที่เป็นรูปนะไม่มีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายละก็หมายความว่าสัตว์ประเภทนั้นที่เขาไปอยู่ในโลกแบบนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีความแบบยินดีในเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกาย นั่นก็คือพวกชั้นพรหมเทวดาชั้นพรหมขึ้นไปละ ค่ะ แต่จะมีความสุขที่ละเอียดประณีตเป็นความสุขที่เย็นๆนิ่งๆมีปีติเป็นอาหารไม่ได้ไปหาความสุขแบบเย้ยๆแบบพวกเทวดาชั้นต่ำๆล่างๆลงไปอย่างเงี้ยนะ อัน นี้ก็นิ่งๆเย็นๆคือโลกที่มีความสุขดังนั้นรูปรูปก็เหนือขึ้นไปอีกอันนี้คือแบบว่าสังสารวัตรนะเราพูดสังสารวัตรทีนี้ในความหมายที่คนละมิติเนี่ยถ้าเราบอกว่าคนละมิติที่เรามาพูดมาเมื่อสักครู่นี้คือว่าแม้ในตัวเราเองในตัวเราเองคนละมิติกันเนี่ยนะหมายความว่าคือในขณะที่เราไปกินอาหารตามร้านเนี่ยนี่คือคุณมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายล่ะแต่ถ้าเผื่อว่าเรามานั่งสมาธิมันมีความสุขที่เกิดจากในภายในเป็นฌานเป็นสมาธิเนี่ยอันนี้จิตคุณก็ไปอยู่ในระบบแบบรูปโลกมีภพแบบนั้นล่ะ ม ีภพแบบนี้อยู่ในไหนในตัวเรานี่แหละมันมีอยู่แต่บางทีเราไม่ได้เห็นไปสนใจมันดูมันแต่มันมีมันคือคนละมิติกันนะ ยังคนไม่พบนะเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นมันมีไม่ใช่ว่าจำเป็นเราจะต้องตายไปก่อนเดี๋ยวถึงจะไปโลกแบบนั้นได้ไปพบแบบนั้นได้มันไม่ใช่อย่างนั้นหรือถ้าเราจะตายไปก่อนแล้วจิตเราไปยึดถือไปเกาะในลักษณะพบแบบนั้นที่มันแน่นอนมั่นคงกว่าที่มันจะล็อกกันอยู่ทีนี้จะให้เข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นเนี่ยก็ต้องพูดถึงเรื่องของการเกิดแล้วก็การตายด้วย เจ้าค่ะ การเกิดในความหมายที่พระพุทธเจ้าให้ไว้แล้วก็คือหมายถึงการก้าวลงสู่ครรภ์การกำเนิดการแบบผุดเกิดขึ้นการที่แบบเคลื่อนมาอันนี้คือลักษณะการเกิดมีหลายแบบการเกิดในใครการเกิดในอะไรก็จะอธิบายไว้หลายอย่างแต่ซึ่งมันจะรวมในยะพวกนี้ไปหมดเนี่ยรวมถึงลักษณะที่เป็นแบบสังสารวัตรเนี่ยเช่นไก่เช่นนกสัตว์เดรัจฉานหรือว่าเทวดาที่ผุดเกิดขึ้นเป็นแบบนี้ก็จะมีอันนี้คือแบบสังสารวัตร เจ้าค่ะ เรื่องของความตายนั่นก็คือการที่อินทรีย์มันแตกไปการวายชีพการที่ขันมันประกอบกันอยู่ไม่ได้แบบนี้ก็มีหรือแม้แต่การดับไปเฉยๆการจุติการเคลื่อนอันนี้ก็เป็นลักษณะของความตายซึ่งในความหมายทั้ง2อย่างเนี่ยในเรื่องของการเกิดและการตายเนี่ยก็มีความหมายที่เป็นมิติที่มันละเอียดแล้วก็เป็นมิติที่มันหยาบมิติที่หยาบก็เช่นว่าเป็นลักษณะของสังสารวัฏแต่เป็นของวัฏสงสารเช่นถ้าสมมติใครสักคนใดคนหนึ่งตายจากความเป็นมนุษย์แล้วคุณไปเกิดเป็นเทวดาอันนี้คือตายแบบนี้ก็มี เจ้าค่ะ แต่นี่คือลักษณะคำว่าตายคือคำว่ากายเนี่ยมันอยู่กันไม่ได้มันต้องแตกกันไปขันธ์หน้าแตกไปใช่ไหม เจ้าค่ะ หรือลักษณะของความที่ว่าจิตเนี่ยเคลื่อนจากอารมณ์นี้ไปอารมณ์นั้นอันนี้ก็ใช้คำว่าตายเหมือนกันจุติจ ุ ติคือเคลื่อนในลักษณะการตายของเทวดามันไม่ได้มีซากหลงเหลืออยู่ต้องมาเผาต้องมาอะไรคือมันวาบไปเลยหายไปเลยอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนแบบนี้ก็มีซ ึ่ งก็คือสภาวะจิตเหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นในความหมายเช่นว่าถ้าเราพูดถึงภพนะที่ว่าถ้าเรากายแตกตายไปคุณไปเกิดเป็นเทวดาอันนี้เป็นความหมายในอีกมิติหนึ่งที่มันจะต้องเป็นแบบว่าข้ามภพข้ามชาติตามที่เราเคยเข้าใจกัน เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าในตัวของเราเองในขณะที่เราอยู่ในภพเนี้ยในความเป็นมนุษย์เนี่ยที่มิติที่ละเอียดลงมามิติที่เล็กลงมาในความที่เราแบบเช่นเรานั่งสมาธิเนี่ยจิตเราเคลื่อนจากอารมณ์นี้เช่นจิตเราอยู่ในความรู้สึกที่เป็นกามอยู่คิดเรื่องจะกินอะไรดีจะฟังอะไรดีจิตเนี่ยไม่ได้อยู่ในอารมณ์นี้แล้วนะเคลื่อนมาที่อารมณ์ที่ไม่มีกามเคลื่อนมาในอารมณ์ที่เป็นความสุขจากในภายในอันนี้คือจะมีการตายละตายนะคือจิตเนี่ยเคลื่อนจากอารมณ์นั้นคือตายนะ เคลื่อ นนี่คือตายนะแล้วไปเกิดในที่ใหม่เกิดในที่ไหนที่เป็นสมาธิที่นี่คือเป็นรูปฌานแล้วนะเป็นกามภพละอันนี้คือเป็นเคลื่อนไปไหนไปเกิดที่ใหม่มีการก้าวลงในอารมณ์นี้อารมณ์แบบอะไรอารมณ์แบบที่มีความสุขจากในภายในเป็นลักษณะของรูปสัญญาเป็นลักษณะของสภาวะที่ไม่ได้มีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายละอันนี้คือมีการเกิดใหม่ละนะคือเป็นภพใหม่ขึ้นมาละเป็นการเกิดใหม่ละไหนๆในตัวเราเนี่ยที่ยังมีภพเป็นความเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นได้ทีนี้ความละเอียดในมิติมันก็จะแตกต่างกันอย่างที่ว่าแต่ประเด็นถ้าส่วนที่เหมือนกันคือความหมายเหมือนกันแน่นอนพระพุทธเจ้าใช้บทเป็นชนะที่รัดกุมมากเราไปเปิดดูในตำราเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าอธิบายคำว่าเกิดอธิบายคำว่าตายอธิบายคำว่าพบเนี่ยไว้ด้วยหลายๆคำซึ่งหลายๆคำนี้ก็จะไล่ไปจากมิติที่ละเอียดไปมิติที่หยาบมีความหมายหลายๆส่วนด้วยกัน จะ อธิบายถึงสภาวะต่างๆด้วยแล้วก็ในความหมายพวกนี้จะทำให้เราเห็นถึงความรัดกุมในการใช้บทพยัญชนะของพระพุทธเจ้าถึงความที่มันมีมิติแตกต่างกันในใจของเรา แล้วเราจะเห็นความสอดคล้องในธรรมะของพระพุทธเจ้าเช่นว่าคนที่มีจิตที่มีศีลอย่างเงี้ยนะจิตที่แบบยินดีในการให้ทานยินดีในการเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเกื้อกูลกันคุณมีจิตอาสาคุณไปช่วยเหลืองานสังคมพวกเนี้ยจิตใจเป็นเทวดานะ เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าก็บอกว่าพวกเนี้ยเป็นเทวดาในร่างที่เป็นมนุษย ์เจ้าค่ะ เป็นเทวบุตรเป็นเทพธิดาแต่ถ้าอยู่ด้วยการแต่งงานกันก็เป็นเทวบุตรอยู่กับเทพธิดาแต่เพราะว่าจิตใจที่มีศีลมีการให้การบริจาครู้จักที่จะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลนี่ก็จะสอดคล้องกันแต่เพราะว่าจิตใจคุณไปเกิดเป็นเทวดาแล้วอ่ะ เจ้าค่ะ มันก็จะเป็นแบบนี้ก็มีแต่จิตใจแบบสัตว์นรกอยู่กับสัตว์นรกก็มีคือแบบว่าตรงกันข้ามนะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นจิตใจมันสําคัญ เจ้าค่ะ เพราะอะไรเพราะว่าตอนเนี้ยร่างกายของเราตอนนี้นะอย่างร่างกายคุณเดินใจร่างกายท่านผู้ฟังร่างกายตัวอาตมาเองเนี่ยถูกล็อกกันอยู่ล็อกกันอยู่ถูกล็อกกันอยู่ในภพนี้ด้วยอะไรด้วยอํานาจของกรรมมันล็อกมาทําให้อะไรทําให้จิตของเรายังต้องก้าวลงอยู่ในกายนี ้ จิตของเราเนี่ยยังมายึดถือกายเนี้ยโดยความเป็นตัวมันของมันอยู่แต่มันยังมีอํานาจที่มันล็อกกันอยู่อํานาจนี้คืออํานาจของกรรมนะมันยังล็อกกันอยู่ตรงนี ้ ภพนี้มันยังไม่สิ้นไปภพนี้มันยังไม่สิ้นไปแต่จิตเนี่ยจิตเนี่ยนะมันก็จะไปมีพบใหม่อยู่เรื่อยแบบไปก้าวลงอารมณ์นั้นอารมณ์นี้อยู่เรื่อยทีนี้ตอนที่เมื่อพบที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยความเป็นมนุษย์เนี่ยนะมันอยู่กันไม่ได้แล้วล็อกกันไม่ได้แล้วมันสิ้นแล้วมันหมดกรรมตรงนี้แล้วแต่กรรมนี้มันแบบว่าเลิกล้างกันไปแล้วใช่ไหมม ัน ล็อกกันอยู่ไม่ได้เนี่ยจิตมันก็จะต้องไปก้าวลงในที่ใหม่ที่มันจะต้องล็อกกันได้อีกเป็นมิติใหม่ขึ้นมาแล้วนะทีนี้ถ้าจิตตรงนั้นเนี่ยคุณไปลักษณะไหนล่ะถ้าเป็นลักษณะที่เป็นแดนลบมีความคิดในทางพยาบาทเบียดเบียนความไม่ดีไม่งามอะไรต่างๆมันก็จะไปในที่ที่เป็นทุกขตินะสัตว์นรกบ้างกำเนิดเดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างพวกนี ้ ม ัน ก็จะไปล็อกกันอยู่ในตรงนั้นแต ่ ถ้าเป็นลักษณะที่เป็นด้านบวกเป็นการคิดถึงเรื่องที่ดีๆการช่วยเหลือกันการมีจิตใจกว้างขวางมีจิตใจที่อยู่ในสมาธิอันนี้ก็จะไปเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมหรือเป็นอรูปพรหมตามกำลังจิตที่มีก็จะไปล็อกกันอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นการฝึกจิตในการที่จะให้เราตั้งอยู่ในที่ดีๆเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ดีที่พระพุทธเจ้าแนะนำฝึกให้ทำ เจ้าค่ะอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนโดยรายการธรรมารับรุณเนี่ยก็จะมาพูดสอนแล้วก็บอกเตือนสติท่านผู้ฟังเสมอเลยนะเจ้าค่ะว่าเราจะต้องมีศีลรักษาศีลฝึกสมาธิมีความเพียรที่จะต้องเดินทางมาในทางนี้ในทางที่ถูกต้องที่พระพุทธองค์ได้ทรงชี้แนะแล้วเพื่อว่าเราจะได้ทำในสิ่งที่เรียกว่าตกอยู่ในกระแสพระนิพพานซึ่งก็จะนำเราไปในทางที่ถูกที่ควรแล้วก็หลุดพ้นแล้วก็มีความสุขอย่างแท้จริงได้นะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะต่อไปเป็นคำถามของท่านสุดท้ายนะเจ้าค่ะที่ว่าเวลาในรายการจะตอบได้เป็นคำถามของคุณจำปาเจ้าค่ะคุณจำปาบอกว่าเมื่อ30กว่าปีก่อนนั้นเคยทำแท้งแต่ตอนนี้เนี่ยมีก้อนเนื้อในมดลูกตอนนี้ก็มาเลี้ยงหลานก็คือลูกของลูกชายที่พ่อแม่แยกกันนะเจ้าคะ อ ันนี้เนี่ยคุณจำปาก็ถามมาว่าเป็นผลกรรมที่เคยทำตั้งแต่ปางก่อนใช่หรือไม ่ หรือว่าควรจะทำอย่างไรกับเรื่องนี้เจ้าคะแล้วก็ฝากถามอีกนิดนึงว่าการทำบุญด้วยการให้ทานเนี่ยแล้วปรารถนานิพพานเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำได้หรือไม่แล้วจะมีผลหรือไม่เจ้าคะนิมนต์เจ้าคะ เอาคำถามในเรื่องของการทำแท้งซะก่อนแล้วปรากฏว่าตอนนี้มีสถานการณ์เกิดขึ้นก็มีก้อนเนื้ออยู่ในมดลูกแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊ะอันนี้จะเป็นผลของการที่เราเคยทำแท้งหรือไม ่เจ้าค่ะ อาจจะเป็นได้ก็ได้อาจจะเป็นได ้อืม อาจจะเป็นได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ทีนี้คือถ้าใช่แล้วยังไงแล้วถ้าไม่ใช่แล้วยังไงใช่ปะ เจ้าค่ะ คือถึงแม้มันจะใช่ถึงแม้มันจะไม่ใช่เนี่ยทีนี้ทุกขเวทนาปัญหามันเกิดขึ้นกับเราแล้วตอนนี้มีก้อนเนื้ออยู่ในมดลูกแล้วจะทำยังไงเราก็ต้องรับภาระของลูกด้วยลูกมันแยกทางกันแล้วก็ไข่มาให้ทิ้งไว้ให้เราเลี้ยงอย่างเงี้ยร ับ ภาระมาเงี้ยมันจะใช่กรรมนี้หรือเปล่าสมมติว่าไม่ใช่ใช่ป่ะแต่ว่าเรามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นอ่ะคือถ้ามันไม่ใช่แต่ว่าทุกขเวทนามันเกิดขึ้นแล้วอ่ะหรือถึงแม้จะใช่แล้วทุกขเวทนาก็ยังเกิดขึ้นอยู่ดีประเด็นมันคือไม่ใช่ว่าอยู่ที่ใช่หรือไม่ใช่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเรามีทุกเกิดขึ้นเนี่ยเราจะแก้ยังไงคุณตาใจ หรือเราจะยอมรับหรือไม่นะเจ้าค่ะ เราจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับของตัวเราเนี่ยอย่างไร เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้อย่างนี้ว่าอาตมาพูดอยู่เป็นประจำว่าถ้าสมมติว่าเราเอาเกลือมาก้อนหนึ่งมาละลาย ในแก้น้ําแก้วหนึ่งลองชิมดูน้ำมันจะเค็มมันจะเค็มแต่ถ้าเราเกลือก้อนหนึ่งมาละลายในน้ําเช่นแม่น้ําเจ้าพระยาอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันจะไม่เค็มมันจะแบบจางไปเลยแล้วมันจะแบบไม่ได้รสชาติของเกลือเลยเพราะว่าน้ํามันมาก น้ํามากกว่าเกลือนะเจ้าค่ะ น้ํามากกว่าเกลือใช่ เจ้าค่ะ น้ําถ้าเปรียบเทียบน้ําในแก้วกับน้ําในแม่น้ําเนี่ยโอ้โหมันเปรียบเทียบกันไม่ได้มันมากกว่ากันมากนัก เจ้าค่ะ นะเกลือเนี่ยคือบาปกรรมอะไรที่มันไม่ดีที่เราได้ทําไว ้เจ้าค่ะ ที่เราได้ทําเอาไว้นะซึ่งในกรณีนี้คุณจำบาบอกว่าเคยทําแท้งเอาไว้มันอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้เราอาจจะเคยฆ่าคนอื่นไว ้ เราอาจจะเคยทำไม่ดีไว้ด่าเขาไว้แต่ตรงเนี้ยที่คุณเกิดปัญหาเนี้ยเป็นผลของตรงนั้นแต่แน่นอนว่าผลของการกระทำที่ไม่ดีเนี่ยจะให้ผลเป็นความทุกข์ความเผ็ดร้อนถ้าเปรียบเทียบก็คือให้ผลเป็นความขมพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับบวบขมน้ำเต้าขมสะเดาบวบขมน้ำเต้าขมสะเดาเนี่ยคุณไปแกะเม็ดมันมากินชิมลูกมันเนี่ยมันไม่มีทางที่จะหวานได้ ต่อให้คุณท่าเดียวนะ ใช่ ไหม ต่อให้คุณใช้ปุ๋ยหรือว่าใช้น้ําอันเดียวกันกับที่ลดต้นมะม่วงเนี่ยมันก็จะไม่หวานเพราะผลพันธุ์มันเป็นอย่างนี ้ มันเป็นพันธุ์ชั่วพันธุ์ไม่ดีใช่ปะก็เช่นเดียวกันน่ะไอความเผ็ดร้อนอะไรสักอย่างใดอย่างที่เรารู้สึกมันเป็นทุกข์นะถ้ารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์นะอันนั้นน่ะคือกรรมที่คุณจะต้องรับแน่นอน เจ้าค่ะ เพราะว่าแสดงถึงผลของการที่มันไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคุณถึงรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นทุกข์อ่ะ เจ้าค่ะ บางคนเนี่ยมีเงินมากแล้วก็มียศถาบรรดาศักดิ์สูงมีชื่อเสียงอะไรต่างๆแต่ไม่รู้สึกว่าตัวเองจะเป็นสุขมันคนแบบนี้ก็มีนะ เจ้าค่ะ ในทางตรงกันข้ามคนที่แบบมีไม่ได้จะมีอะไรกินมากแล้วก็อยู่เป็นธรรมดาแต่ว่ามีความสุขในชีวิตเขาก็มีนะ มีเจ้าค่ะ มีนะ คือเขาพอใจในสิ่งที่เขามีอยู่มั้งเจ้าค่ะ ใช่เพราะฉะนั้นประเด็นมันคือว่าเรารู้สึกทุกข์ในเรื่องนี้แสดงว่ามันต้องมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นั่นคือเป็นผลของกรรมแน่นอนอะถูกไหมล่ะ หรือ รู้สึกความเป็นทุกข์ความเผ็ดร้อนความไม่อร่อยความขมนี่คือลักษณะของความทุกข์ไอ้ความขมความเผ็ดร้อนความไม่อร่อยเนี่ยก็เปรียบเทียบกับความเค็มของเกลือความเค็มของเกลือความเค็มของเกลือเนี่ยมันจะเจือจางหรือมันจะเข้มข้นมันก็อยู่ที่ว่าปริมาณน้ํามันมากหรือมันน้อยถ้าน้ําน้อยมันจะเข้มข้นสูง เจ้าค่ะ แต่ถ้าน้ำมากมันก็จะน้อยมากนั่นคือความเข้มข้นมันจะน้อยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณร่ำรวยหรือยากจนนะไม่ดีที่ว่าคุณมีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงมีเงินทองหรือไม่มีเงินทองไม่ใช่ประเด็นประเด็นมันอยู่ที่ว่าเรามีจิตตอบสนองอย่างไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้ว่ามันมีทุกข์มากหรือทุกข์น้อยแต่เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะไม่ให้มันมีความทุกข์มากในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นน่ะบางคนทุกเรื่องเล็กๆน้อยๆมากเลยเช่นว่ามีขยะมันหล่นตรงแถวเนี้ยแต่ซึ่งที่นี่ก็เป็นที่ของคุณเป็นที่สาธารณะพอมีคนทําขยะหล่นโอ้ยเป็นเดือดเป็นร้อนเป็นเครียดเป็นแค้นเป็นทุกข์เป็นง่ายโอ้ยทําไมเขาถึงเป็นทุกข์มากขนาดนั้นก็มันเป็นทุกข์อะคนมันเป็นอย่างนี ้อยู่ที่จิตเขามากกว่า ถูกต้องอยู่ที่จิตของเขาจ ิ ตของเขาเป็นมีน้ํามากหรือจิตของเขาเป็นมีน้ําน้อยมันก็จะทุกข์น้อยหรือทุกข์มากเค็มมากหรือเค็มน้อยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราจะทำไงให้มันมีน้ำมากเพื่อที่ว่าไอ้ความขมความเผ็ดร้อนความเค็มเนี่ยมันจะไม่เผ็ดร้อนไม่เค็มแต่เป็นเจือจางไปกูต้องมีน้ำมากๆอะไรคือน้ำน้ำเนี่ยนะคือมรรคแปดคุณเตือนใจ เจ้าค่ะ น้ำนี่คือมรรคแปดนั่นเองแล้วเราปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเราปฏิบัติไม่ใช่เฉพาะด้วยทำบุญด้วยการให้ทานน่ะคือทำบุญด้วยการให้ทานดีไหมดีแต่มันได้ผลน้อยหน่อยถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญานะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นที่คุณจำบาถามมาว่าทำบุญด้วยการให้ทานแล้วปรารถนานิพพานอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าคุณเก็บเศษสตางค์เนี้ยนะคุณเก็บทีละสตางค์เนี่ยแต่จะไปซื้อบ้านร้อยล้านอย่างเงี้ยนะ มัน ก็จะนานหน่อยซึ่งเราเก็บเงินพันเงินแสนไม่ดีกว่าหรอใช่ป่ะเราเก็บเงินพันเงินแสนนะตรงไหนมันเงินพันเงินแสนอะถ้าจะเปรียบเทียบแล้วก็คือศีลตรงสมาธิตรงปัญญาเนี่ยมันเป็นเงินพันเงินแสนเงินล้านเก็บตรงนี้เพื่อที่จะไปแลกซื้อนิพพานอันนี้คืออาตมาไม่ได้หมายถึงเป็นตัวเงินจริงๆนะแต่เรากำลังพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เหนือขึ้นไปเช่นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของทานนะมันเหนือกว่านั้นนะ เปรียบเทียบให้ฟังนะจ๊ะ ใช่ใช่เปรียบเทียบให้ฟังว่าทานนี่ก็ส่วนหนึ่งใช่อยู่ดีอยู ่ ที่เหนือขึ้นมาอีกได้ผลมากกว่าศีล ที่เหนือขึ้นมาอีกได้ผลมากกว่าคือเรื่องสมาธิจิตตั้งไว้อย่างไรทำสมาธิอย่างไรปัญญาอย่างไรอันนี้คือสูงขึ้นมาไล่ขึ้นมาตรงนี้จะเป็นเหมือนกับสิ่งที่เป็นทรัพย์ของเราเรียกว่าเป็นอริยทรัพย ์ อริยทรัพย์คือศีลอริยทรัพย์คือทานพวกนี้เป็นอริยทรัพย์ที่เราจะใช้ไปในการที่จะทำนิพพานให้มันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําได้แน่นอนเราสะสมทรัพย์ตรงนี้สะสมทรัพย์ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทําอยู่แล้วเป็นอริยทรัพย์อยู่แล้วจิตเราก็จะสูงขึ้นดีขึ้นมันก็จะคลายความตระหนี่ในการที่จะยึดถือในสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่พอเราปล่อยวางได้ไม่ยึดถือหมดเลยนะนี่ก็คือคุณก็ถึงนิพพานนั่นเอง เจ้าค่ะที่พระอาจารย์แนะนําก็คือว่าการที่เราจะให้ทานนั้นก็ดีนะเจ้าคะแต่เหมือนทำบุญได้ส่วนน้อยว่างั้นเถอะแต่ถ้าเราปฏิบัติบูชาด้วยการทำสมาธิมีภาวนาอะไรต่างๆนั้นซึ่งเป็นการปฏิบัติที่เป็นการเรียกว่าบูชาที่สูงสุดที่พระพุทธองค์ได้ทรงกล่าวชื่นชมไว้นะเจ้าคะคือปฏิบัติบูชานั้นอ่ะจะไปถึงนิพพานได้เร็วกว่าแล้วก็ดีกว่าด้วยใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ถูกต้อง เจ้าค่ะทีนี้อันสุดท้ายที่คุณจะปาถามมาก็คือบอกว่าการที่เราจะอุทิศหรือว่าแผ่เมตตาให้ใครไม่ว่าจะเป็นญาติบิดามารดาของเรานะเจ้าค่ะอันนี้จะเป็นการถือว่าเป็นการหวังผลหรือไม่แล้วก็จะเป็นความตระหนี่หรือไม่เจ้าค่ะ ลักษณะของการให้ทานเนี่ยก็เพื่อที่จะละความตระหนี่อยู่แล้ว เจ้าค ่ ะ ถึงแม้ว่าบุญที่เกิดขึ้นเราก็ไม่เก็บเอาไว้เราก็ให้นี่คือคลายความตระหนี่ในเบื้องสองอีกเนี่ยสองเท่าสองเด้งน ั่ นคือของเข้าของอะไรต่างเราสละออกใช่ไหมให้ใช่ไหมอันนี้ก็ดีแล้วเนี่ยเป็นการคลายความตระหนี่แล้วคุณสละข้าวของสิ่งของออกสิ่งที่เกิดขึ้นคือบุญแม้บุญนั้นเราก็สละออกอุทิศให้เขาโดยการแผ่เมตตาบ้างโดยการทำอุทิศบุญแทนให้บ้างอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ซึ่งลักษณะของการหวังผลที่มันจะเกิดขึ้นตามระบบของกรรมเนี่ยอันนี้มันก็เกิดขึ้นของมันอยู่แล้วเราจะหวังเราจะไม่หวังมันก็เกิดขึ้นเป็นผลของกรรมการกระทำที่เกิดขึ้นแต่ความตระหนี่นั้นเป็นสิ่งไม่ดีอย่าเอามาไว้ในใจความตระหนี่ไม่เหมือนกับการหวังผลหวังผลเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของกระบวนการที่มันเป็นไปตามระบบอยู่แล้วแต่ความตระหนี่เนี่ยมันเป็นไปตามอำนาจของตัณหาคนจะมีตัณหาเนี่ยก็ตรงที่มันไม่มีสติสติมีกำลังน้อยสติมันเผลอเพลินลืมหลงไปมันก็เลยมีตัณหาเกิดขึ้นว่าอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่ไม่ได้เข้าใจระบบที่ถูกต้องนะซึ่งลักษณะนั้นคือตัณหาแต่ถ้าเรามีสติตั้งเอาไว้ทำบุญด้วยจิตที่มีการสละคลายความตระหนี่มีสติอยู่เนี่ยจะหวังผลหรือไม่หวังผลมันก็เป็นไปตามกระบวนการ เจ้าค่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่โยมจำได้ที่พระอาจารย์เคยพูดคุยแล้วก็สักษามานะเจ้าค่ะก็คือการที่เราทำบุญแล้วเราอุทิศส่วนกุศลหรือว่าแผ่เมตตาให้คนอื่นเนี่ยมันเป็นการตอบบุญนะเจ้าคะไม่ใช่ว่าเราทำบุญแล้วเราพอเราอุทิศปุ๊บบุญเราหมดไปเลยอย่างนั้นไม่ใช่ถูกไหมเจ้าคะ ไม่ใช่อย่างนั้น เหมือนต่อเทียนมากกว่าค ือ เทียนก็จะแบบสว่างมากขึ้นมากขึ้นอ ัน นี้หลายท่านอาจจะเข้าใจผิดก็อาจจะบอก ต่ อก่อนโยมก็คิดเหมือนกันเจ้าคะว่าเออพอเราให้เข้าไปเนี่ยเออเราจะหมดไหมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะเจ้าคะก ็ เหม ือ นกับเราแผ่เจ้าคะสาธุเจ้าคะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมารัปรุณในเช้าวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ก็หมดลงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะน่าเสียดายจริงๆที่เราจะต้องขอนำท่านผู้ฟังกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมารัปรุณและท่านเป็นผู้อำนวยการของศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกด้วยค่ะเสาร์อาทิตย์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงของการสักษาหรือการสนทนาธรรมะนะคะแต่พรุ่งเช้าในเช้าวันจันทร์ท่านผู้ฟังก็ยังกลับมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ของเราได้พูดคุยให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องธรรมะดีๆทุกวันเป็นประจำเลยนะคะเริ่มตั้งแต่เปิดสถานีตอนตีห้าค่ะสำหรับเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระคุณสิทธิปภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกเพียงแค่นี้ค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ